मीमांसा दर्शन की 477वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद, अधिकरण संख्या 11, पृष्ठ संख्या 31। अधिकरण में 11वें में यूप के विरोहण के होने पर, यानी यूप में से यदि अंकुर फूट पड़े तो प्रायश्चित के संदर्भ में चर्चा की गई है। यूप के लिए काष्ठ को काट लेते हैं और काट करके उसको रखते हैं, नीचे बिछा करके रखते हैं, खड़ा बाद में करते हैं उसको, बीच में जहां गाड़ते हैं उत्तर वेदी के आगे पूर्व दिशा में बीच में जहां गड्ढे में गाड़ते हैं वो तो बाद में करते हैं, लेकिन पहले उसको काट के वहां नीचे बिछा हुआ रखते हैं। तक्षण हो चुका होता है, कर्तन छेदन हो चुका होता है, छेदन होकर के रखा रहता है, तो उस काल में यदि उसमें अंकुर फूट पड़े तो ये दोष माना जाता है, तो उसके लिए प्रायश्चित के संदर्भ में यहां पर चर्चा है। तो 11वां अधिकरण है, यूप विरोहण नैमित्तिकम उत्तर तत्यर्थम अल्प विराम विप्रतिषेधात प्रकृतौ। तो यूप के विरोहण, यूप विरोहण जिसका निमित्त है ऐसा जो प्रायश्चित है, यानी यूप के विरोहण के निमित्त वाला ये जो प्रायश्चित है, ये उत्तर तत्यर्थम बाद में आने वाली तति विस्तार यागों के लिए है, जो लंबे याग होते हैं उनके लिए है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। प्रसंगता ये इस रूप में है कि ये जो प्रायश्चित है, प्रायश्चित तो करना ही है, लेकिन जो प्रकृति में याग है जो छोटा है थोड़े समय के लिए, उसमें ये प्रायश्चित होगा, अथवा जो उत्तर ततियां हैं बहुत लंबी लंबी उनमें होगा। तो पूर्व पक्षी का ये कहना है कि यूप विरोहण नैमित्तिकम नैमित्तिकम प्रायश्चितम उत्तर तत्यर्थम, जो उत्तरकालीन लंबी लंबी याग आदि की प्रक्रियाएं हैं उनके संदर्भ में ही घटता है। क्यों? विप्रतिषेधात प्रकृत, प्रकृति में, यानी प्रकृति कम दिन वाली होती है, छोटा याग होता है उसमें, तो इसका विप्रतिषेध होने से, यानी वहां उसकी प्रासंगिकता ही नहीं है, उतने दिन में वो अंकुरित ही नहीं होगा, विरोहण ही नहीं होगा, इसलिए वहां वो प्रासंगिक नहीं है। भाष्य ये वचन दिया है इन्होंने, विरोहण मतलब हो गया अंकुरण, अंकुर उसमें से निकल आए तो ये वचन इन्होंने दिया है लंबा, असूर्यम वा एतस्मात् वर्णम कृत्वा तेजः इंद्रियम वीर्यम ब्रह्म वर्चसम अन्नाद्यम प्रजाः पशवो अनुक्रामन्ति। तो इससे ये गलत ढंग से अगर ये करते हैं तो तेज इंद्रिय वीर्य ब्रह्म वर्चस अन्नादि प्रजा पशु ये इससे अनुक्रमण कर जाते हैं, हट जाते हैं, निंदा कही जा रही है किसके, इससे यूपो विरोहति जिसका यूप अंकुरित हो जाता है, ईश्वर है पराभवितो हो, और ये उसके लिए पराभव के लिए हो जाता है, वो उसके ऐश्वर्य की समाप्ति हानि करने वाला होता है, और ऐसा होने पर क्या करे, त्वाष्ट्रम पशुम सांडम छागम लोमशम पिंगलम बभ्रुहु बहुरूपम आलभे। तो त्वष्टा देवता के लिए पशु को कैसा होना चाहिए, तो सांड छाग लोमश पिंगल बभ्रु बहुरूप वाला होता है, उसका आलभन करना चाहिए। इति, ये तो वचन हुआ। इति यूप विरोहण निमित्तकम निमित्तम एवं जातीयकम, तो रूप विरोहण के निमित्त वाला जो इस प्रकार का प्रायश्चित कहा गया, ये किम प्रकृतो कर्तव्यम उत दीर्घ कालेषु विकारेषु इति, ये केवल प्रकृति में ही करना चाहिए अथवा दीर्घकालीन विकारों में करना चाहिए, बाद वाले जो दीर्घकालीन होंगे वो विकारी होंगे। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है उत्तरासु ततिषु दीर्घ कालासु विकृतो, उत्तरासु ततिषु को ही खोल दिया इन्होंने सूत्र कांश है, उत्तर तथ्यर्थम जो था, तो उत्तरासु ततिषु मतलब दीर्घ काल वाली विकृतियों में ही ये संगत होता है। कुतः विप्रतिषेधात् प्रकृतौ विरोहण कालस्य इति, तो प्रकृति में विरोहण काल के विप्रतिषेध होने से, विरोहण का काल मतलब दीर्घ काल होता है, उस दीर्घ काल के विप्रतिषेध होने से, निषिद्ध होने से इति प्राप्ते ब्रूम, इस पर अब सिद्धांती बोलता है। 25वां सूत्र, प्रकृतौ काल विप्रकर्षात, बोले प्रकृति में भी हो सकता है ये, क्योंकि काल का विप्रकर्ष तो वहां पर भी है, लंबा काल तो वहां पर भी प्राप्त हो जाता है, कैसे वो बताएगा सिद्धांती। निमित्त संभवात प्रयोग वचनानुग्रहाच प्रकृतौ एव कर्मायति, तो ये जो कर्म है प्रायश्चित कर्म, निमित्त के संभव होने से यानी प्ररोहण के अंकुरण के संभव होने से, और प्रयोग वचन के अनुग्रह के कारण भी, प्रयोग वचन ये थोड़ा कह रहा है कि प्रकृति में हो या विकृति में हो कहाँ हो, वो तो केवल इतना कह रहा है कि जिसका प्ररोहण हो जाए, तो प्रयोग वचन का अनुग्रह भी वहां पर प्राप्त है। तो प्रकृतौ एव, यहाँ एव शब्द अपि अर्थ में है, प्रकृतौ अपि कर्म इति, प्रकृति में भी ये हो जाएगा, क्योंकि एव वैसे अगर हम ले लेंगे तो इसका मतलब होगा प्रकृति में ही, यानी तो विकृति में यानी उत्तर ततियों में नहीं होगा, ये तात्पर्य आएगा, ऐसा नहीं है। प्रकृतौ अपि, अपि अर्थ में एव है। कथम, कैसे, तो कहते हैं विरोहण काल से अविप्रतिषेध, विरोहण का जो काल है जितने समय में विरोहण होता है उसका प्रकृति में प्रतिषेध नहीं है, वहां पर भी ऐसा हो सकता है, इतना काल तो वहां पर भी मिल सकता है, विरोहण के लिए जितना चाहिए वो तो प्रकृति में भी मिल सकता है, अविप्रतिषेध है। उसको समझाते हुए सिद्धांति कहता है, ये वचन दिया इसने, दीक्षासु यूपम छिनत्ति, यूप का छेदन करते हैं पहले तो, यानी वृक्ष से काटते हैं, वो कब करते हैं, तो दीक्षासु, ये दीक्षा होती है प्रथम दिन, तो दीक्षा प्रथम दिन होती है तो प्रथम दिन ही यूप का छेदन भी कर लिया, ये समय बता रहा है कि देखो समय मिलेगा, तो ये पहले दिन तो छेदन हो गया। इति छेदन काल से विप्रकृष्टत्वात्, छेदन काल के लंबा होने से अनुच्छितेष्वपि वृक्षेषु विरोहणस्य संभवात्, जो अनुच्छित वृक्ष है मतलब जिसको खड़ा नहीं किया गया, लेटा करके ही रखा गया है, ऐसा जो युग है, काट तो दिया लेकिन ला करके लेटाया हुआ है, उसको अनुच्छितेषु अपि वृक्षेषु विरोहणस्य संभवात, वहां विरोहण हो सकता है। उच्छरण जो है ये चौथे दिन करते हैं, चौथे दिन अग्निशोमीय पशु होता है उस दिन उच्छरायण होता है, यानी तीन दिन वो पड़ा रहेगा, पहले दिन काट तो दिया लेकिन रखा हुआ है नीचे, अब उसमें खड़ा हुआ हो तो फिर भी सूखने की संभावना अधिक है, जो पड़ा हुआ है तो थोड़ा भूमि के अधिक संपर्क में है या गीला है या कुछ पौधे हैं नमी है तो वो पड़े पड़े कहीं अंकुरित हो सकता है, इस संभावना को कह रहे हैं। तो अनुच्छितेषु अपि वृक्षेषु विरोहणस्य संभवात्, इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु संस्कारस्य संस्कारवाचित्वाद यूप शब्दस्य, बोले यूप शब्द तो संस्कारवाची है, पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि इसकी यूप संज्ञा ही नहीं है अभी, क्योंकि आपने इसको काट तो लिया है, अभी तो पड़ा हुआ है, उसके यूप के लक्षण ही नहीं आए उसमें, तो इसलिए इसको यूप कहेंगे ही नहीं, तो जो अंकुरण हो भी रहा है वो यूप का अंकुरण नहीं होगा, ऐसा कहना जाए। तो ननु संस्कारवाचित्वात यूप शब्दस्य अनुष्ठिते यूपत्वाभाव इति, जब उसको खड़ा ही नहीं किया है अभी, काढ़ा ही नहीं है, खड़ा ही नहीं किया है, तो उसको यूप कह ही नहीं सकते। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, यथा संस्कारैक देश युक्तेपि पालाशे यूप शब्द प्रयोगः, संस्कार का एक देश युक्त होने पर भी पलाश में, पलाश के इस काष्ठ में युग शब्द का प्रयोग हो जाता है, पूरे संस्कार हुए हो ये कोई आवश्यक नहीं होता है। एवं इसी प्रकार छेदनादि संस्कार युक्ते अनुच्छते भी पलाशे पालाशे युप शब्दों भविष्यति। तो छेदनादि संस्कार जिसका हो चुका है लेकिन खड़ा जिसको नहीं किया है, ऐसे पालाश में भी, पलाश के काष्ठ में भी युप शब्द का प्रयोग हो जाएगा। न च अवस्था विशेषम पूरी कृत्य एतद् विगीयते सामान्येन तत्वा तस्मात् प्रकृत्यर्थमिति। बोले यहां पर जो ये कथन किया गया था पीछे प्रायश्चित का, ये अवस्था विशेष को लेकर के नहीं कहा गया था। न च अवस्था विशेषम उरी कृत्य, एक अवस्था विशेष को स्वीकार करके ये न एतत् गीयते, क्यों सामान्य न तत्व, सामान्य रूप से बस यजन कर रहे हैं आगे कर रहे हैं उसी में ही कहा गया है। तस्मात् प्रकृत्यर्थम, इसलिए प्रकृति के लिए भी हो जाएगा। अगर अवस्था विशेष के लिए होता कि दीर्घकालीन यज्ञों में ऐसे, तब तो ठीक है वहीं लगता, ये सामान्य रूप से कथन है। हो गया ये, आगे देखिए बारहवां अधिकरण। तम अपरम अनवसाय यजेत इति, ये एक वचन है, तम अपरम अनवसाय यजेत, उसको दूसरा समीप में आकर के यजन करे। तम अपरम अनवसाय यजेत इति समीपवादो, अल्पविराम। पूर्व पक्षी का मत है कि यहां इस वचन में सामीप्य को कहा जा रहा है, समीपवाद है। यथा नदीम अनवसस्य नदीम अनवस्यति इति, तो जैसे नदी के पास में कोई गांव है या सेना है, ऐसा करके समीप अर्थ को बताता है। समीप अर्थ को बताना है, नदीम अनवस्यति, नदी के पास में रहता है। तो समीपवाद को केवल बताया जा रहा है, ना कि नदी को या किसी द्रव्य को। तो इसी आधार पर पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। वचन आगे बताएंगे, अग्नो श्रूयते, अग्नि के विषय में ये वचन मिलता है। यदि इष्टिया, यदि पशुना, यदि सोमेना यजेता, यजन करे चाहे तो इष्टि करे, चाहे पशु से करे, चाहे सोम से करे, कैसे भी करे, कोई सा भी प्रसंग हो। यत्रैव अस्य पूर्वो अग्निश्चित स्यात् तम अपरम अन्वसाय यजेत इति, जहां भी पहले वाला अग्निश्चित होवे, जहां पर भी, तब कहां पर है ये तो अलग बात है, जहां इसका पहला अग्निश्चित हो गए, अग्निम चित्वानि इति अग्निचित, तो जहां पर इसका पहले वाला अग्निश्चित का होवे उसी को तम अपरम अन्वसाय यजेत, दूसरा भी उसी के निकट जाके उसी स्थान के पास में या तो उसके पास में जाके यजन करे, ये वचन मिला है। इसके ऊपर प्रश्न है कि किम सामीप्यवाद आहोस्वित द्रव्योपदेश, केवल उसकी समीपता को बताया जा रहा है, समीपता की विधि की जा रही है, अथवा द्रव्य का उपदेश दिया जा रहा है। और जब द्रव्य का उपदेश है उसमें भी फिर दो विकल्प हैं, यदा द्रव्योपदेश है तदा किम अविशेषेण इष्टि पशु सोमानाम, अगर द्रव्य का कर्म का विशेष उल्लेख है तो इष्टि पशु और सोम, ये तीन, क्योंकि प्रारंभ में कहा था यदि इष्टिया यदि पशुना यदि सोमेना, तो इष्टि पशु सोम या तो इन तीनों का कथन है, उत इष्टि पशुबंधयो, अथवा इष्टि और पशुबंध इन दो का ही है, यानी सोम का नहीं है, ये दूसरा पक्ष हुआ। और तीसरा किंवा गुणांतर विधित्सया अर्थवाद है थी, अथवा गुणांतर की विधि करने के लिए ये केवल अर्थवाद है। अब इसमें जो ये विकल्प दिए गए हैं, इसमें पहला वाला जो था किम सामीप्यवाद आहोस्वित द्रव्योपदेश, तो सामीप्यवाद और द्रव्योपदेश ये दो विकल्प वहां पर कहे गए थे। अब जो द्रव्योपदेश है दूसरा, उसमें फिर तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला ये था अविशेषेण इष्टि पशु सोमानाम, ये हो गया, तो ये दूसरे का पहला हो गया, यानी इसको या तो क कर सकते हैं, दूसरे का क, उत इष्टि पशु बंध, ये दूसरे का ख हो गया, किंबा गुणांतर विधित सया, ये दूसरे का ग हो गया। तो यदि पहला वाला पक्ष सबसे पहला वाला सिद्ध होता है तब तो दूसरा समाप्ति हो जाता है, तो कोई उसके तीनों पक्ष रहेंगे ही नहीं। लेकिन जब द्रव्य वाला वाद आएगा, यानी दूसरा भाग आएगा, दूसरा वाला पक्ष बनेगा, तो उसमें फिर तीन चीजें आएंगी, इन तीन में से कौन सा हो। तो किम प्राप्तम, इसमें पूर्व पक्षी कहता है सामीप्य वाद इति, ये तो केवल समीप को कहा जा रहा है, सामीप्य को। कथम, शब्दस्य तत्स्वरूपत्वात्, शब्द के उस रूप वाला होने से। इसको दो कोष्टक में जो इन्होंने लिखा है उसका मतलब होगा तत्स्वरूपत्वात्। तत् यानी जो प्रारंभ का त है ना, केवल उसको लेंगे और कोष्टक वाला त्स, तत्स्वरूपत्वात्। एक तो ये होगा, अथवा जो कोष्टक के बाहर है तत्स्वरूपत्वात्, शब्द के उस स्वरूप वाला होने से, शब्द के उस स्वरूप वाला होने से। दोनों में से कोई सा भी उदाहरण दे रहे हैं, यथा नदीम अन्वसितो ग्राम इति, तो नदी के पास में ये ग्राम है, इति नदी सामीप्यम गम्यते, जैसे नदी की समीपता यहां पर पता लगती है। तद्वत, तद्वत के बाद पूर्ण विराम हटा लीजिए, तम अपरम अन्वसायेति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये पहले जो वचन था उसी का अंश यहां पर दिया है सूत्र में जो था, तम अपरम अन्वसाय यजेत, तम अपरम अन्वसाय, ये उस अंश को, सूत्र वाले अंश को यहां पर दिया है। तो नदीम अन्वसतो ग्राम, उसी तरह से तम अपरम अन्वसाय, केवल निकटता को कहा जा रहा है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। 27वां सूत्र अगला है, ये सिद्धांति का है, ठीक कर लीजिए उसको। तो वो कहता है द्रव्योपदेशो वा कर्मार्थत्वात् द्रव्याणाम, बोले ये द्रव्य का उपदेश है, क्यों है, द्रव्याणाम कर्मार्थत्वात्, क्योंकि द्रव्य तो कर्म के लिए ही होते हैं, ये कर्म के लिए है इसलिए ये द्रव्य का कथन है। भाष्य देखिए, पुराणाग्नि द्रव्यस्य इष्ट्यादि शेषत्वेन उपदेशः स्यात्। पुराणाग्नि द्रव्यस्य, पुरानी, पुराना जो अग्नि द्रव्य है पहले से जो चल रहा है, अन्य कुछ कर्म किए जा चुके हैं उसमें, तो पुराणाग्नि जो द्रव्य है यानी वो अग्नि द्रव्य का इष्ट्यादि शेषत्वेन उपदेश, उसके इष्टि आदि कुछ शेष बचे हुए हैं, पहले कुछ हो चुका कुछ और बाकी है, तो उसी द्रव्य का यानी पुराणाग्नि द्रव्य का इष्ट्यादि शेष होने के कारण से यहां पर उपदेश हो गए। कहते हैं कुतः, कहते हैं कर्मार्थ द्रव्यस्य, जो कर्म के लिए द्रव्य होता है, अब अग्नि यहां पर द्रव्य है वो कर्म के लिए ही होगा, तो कर्मार्थ द्रव्यस्य शब्दगम्य नियोग बलेन अनेकत्रापि व्याप्रियमाणस्य न निरिष्टकत्वम आवहनीयवत्। तो कर्मार्थ जो द्रव्य है उसका शब्दगम्य नियोग बलेन, शब्द से ज्ञात होने वाला, शब्दगम्य नियोग के बल से, कहीं लगा रहा है यानी नियोग मतलब यहाँ विधि के रूप में है, शब्द से गम्य विधि के बल से, क्योंकि विधि में नियोगतः कथन होता है निश्चित रूप से, तो शब्द गम्य जो नियोग है विधि है उसके बल से अनेकत्रापि व्याप्रिय मानस है, जो अनेक जगह व्याप्त होता है ऐसे कौन है वो, उस द्रव्य अग्नि के न निरिष्टकत्वम, उसका निरिष्टकत्व नहीं है, निरिष्टिकत्व नहीं है यानी इष्टिकत्व है, यानी उसमें कोई ना कोई इष्टि होनी है, कर्म बाकी है, कर्मार्थ है वो, कैसे आवनीयवत, आवनीय के समान, जैसे कि आवनीय अग्नि होती है वो सर्व साधारणत्व होता है उसका, अगर वो गृहित की जा रही है बची भी है तो इसका मतलब है आगे कुछ ना कुछ उसमें कर्म भी होना शेष है। आगे, तदर्थोत्पत्तेरपि पुरोडाश कपालादेह नियोगात तुषोपवापादि शेषत्वोपपत्ते है, ये उदाहरण दिया इन्होंने, तदर्थ के लिए उत्पत्ति होने पर भी, तदर्थ मतलब किसी विषय विशेष के लिए किसी की उत्पत्ति होने पर भी, तदर्थोत्पत्तेरपि पुरोडाश कपालादे, पुरोडाश का जो कपाल आदि है उनका, तो जो पुरोडाश का कपाल होता है वो कपाल पुरोडाश के लिए होता है, तो कपाल की उत्पत्ति तदर्थ है यानी पुरोडाश के लिए निश्चित है, क्योंकि तो कपाल लिया ही पुरोडाश के लिए जाता है, अष्टादश कपाल या अष्टा कपाल इत्यादि जो है, तो तदर्थोत्पत्ते रपि पुरोडाश कपालादे लेकिन नियोगात, नियोग के कारण से, शब्द के सामर्थ्य से, शब्द में के द्वारा विधि किए जाने से, नियोगात तुषोपवापादिषु तुषोपवापादि शेषत्वोपपत्ते। तुष का उपवाप करना, तुषादि को लेना, उठाना, इधर रखना, हटाना, ये जो काम उस कपाल से कर लिए जाते हैं, ये शब्द के सामर्थ्य से शेष के कार्य भी वहां पर हो जाते हैं। यद्यपि वो उसके लिए नहीं लिया था, लेकिन ये काम भी हो जाता है। नियोगा तुषोपवापादि शेषत्वोपपत्ते है, ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। किंच यत्नैवास्य पूर्वो अग्निचितः स्यात्, यत्नैवास्य पूर्वो अग्निचितः स्यात् इति चयन प्रदेशो लक्ष्यते। अब सिद्धांती दूसरे ढंग से उसका खंडन कर रहा है कि एक तो द्रव्य का कथन है, अथवा उस स्थान का कथन है कि उस स्थान के समीप जहां पर अग्नि का चयन किया गया था, अग्नि थी उसके समीप, सामीप्य बाद में होगा कि उसके समीप, और नहीं तो द्रव्य का मतलब उसी अग्नि में उसका उपयोग होगा। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि किंच यत्रैवास्य पूर्वो अग्निश्चितः स्यात्, जहां इसका पहले वाला अग्निश्चित होवे, पहले का किया हुआ जहां पर, यानी उस स्थान पर, इति चयन प्रदेशो लक्ष्यते। तो यहाँ चयन का प्रदेश लक्षित करना, लक्षित होगा यानी लक्षणा करनी पड़ रही है आपको, आप लक्षणा पे जा रहे हो। तो जो अग्नि चिनी गई है, उस अग्नि चिति को छोड़ करके चिति का जो स्थान है उसका ग्रहण कर रहे हो आप, तो ये लक्षणा में जा रहे हो। तो ये तो हुई लक्षणा। और द्रव्य विधो श्रुति, द्रव्य की विधि करेंगे तो वहां पर श्रुति होगी। अग्निचित मतलब बस वही वही लिया जा रहा है। और श्रुतिश्च लक्षणा तो ज्यायसी, श्रुति जो है लक्षणा से बलवती होती है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु सामीप्यवाद हो भी, ये जो मेरा सामीप्यवाद है ये भी वास्तव में लक्षणा नहीं है, ये भी श्रुति से ही है। कैसे? तो कहते हैं ननु सामीप्यवाद हो भी, आगे कोष्टक में लीजिए, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यत्रैवास्य पूर्व अग्निश्चित स्यात् तम अपरम, बंद कर लीजिए। तो यत्रैवास्य पूर्वो अग्निश्चित स्यात् तम अपरम, ये जो इतना अंश है इसमें, इति यत्तदोर नित्य संबंधात, पूर्ण विराम हटा करके अल्प विराम लीजिए, यत्तदोर नित्य संबंध है, यत और तत् का नित्य संबंध होना चाहिए। तो यत्र है और तम है, तो बोले इनका तो नित्य संबंध है, तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रुत्या एव प्रदेशोपलक्षणम इति, ये तो श्रुति से ही प्रदेश का उपलक्षण हो रहा है, प्रदेश को बताया, ये तो श्रुति से ही प्रदेश का कथन हो गया, ये कोई लक्षणा से हम नहीं जा रहे हैं, यत और तत् का संबंध होने से। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते विपरीत अल्प विराम में यत्रैव अग्निश्चितः स्यात् तम अपरमिति, इसको बंद कर लीजिए, वही वचन है जो पूर्व पक्षी ने कहा था, ऊपर ऊपर से भी जो ले रहे हैं उसी को बोलते हुए कह रहा है विपरीत अल्प विराम में यत्रैव अग्निश्चितः स्यात् तम अपरमिति, इसको बंद कर लीजिए। इति आनंतर्य लक्षणा श्रुति, तो ये जो श्रुति है ये आनंतर्य को लक्षित करने वाली है, यानी काल को, आनंतर्य मतलब काल को, किसके? कर्म के काल को। तो ये जो अपरम शब्द है, यत्रैव अग्निश्चितः स्यात् तम अपरम, उसको, ये अपर जो है ये आनंतर्य लक्षण श्रुति है अल्प विराम। इतर्था व्यवहित कल्पना, अगर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहां पर व्यवहित कल्पना आएगी, यानी जो शक्य है उसको छोड़ करके फिर आपको कल्पना करनी पड़ेगी, शक्यम परित्यज्य, व्यवहित कल्पना। शक्य जो होता है वो तो सीधा सीधा होता है, उसको छोड़ करके फिर करेंगे। तो पूर्व पक्षी ने तो यत और तम को लिया था, इसलिए वो कह रहा था कि यहां पर श्रुति से प्रदेश उपलक्षित है, लेकिन ये कह रहा है कि यत्रैव अग्निः चितः स्यात् तम अपरम इति, ये जो अपर है। तो आनंतर्य लक्षण श्रुति, तो काल के कर्म के काल, आनंतर्य है काल का, कर्म की श्रुति है। इतरथा व्यवहित कल्पना, तस्मात् द्रव्योपदेश है, इसलिए यहां पर द्रव्य का ही उपदेश होना चाहिए। और जो पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया था नदीम अनुभवसिता सेना, उसको लेकर के कह रहे हैं नदीम अनुभवसिता सेना इति सामर्थ्यात् तथैवोपलक्षणम् उदके अवस्थान असंभवात्। तो ये तो सामर्थ्य से वहां उपलक्षणा होगी ही, क्योंकि ये वहां पर शक्य ही नहीं है, शक्य नहीं है तो लक्षणा में जाना पड़ेगा, नदी में सेना रह नहीं सकती। तथैवोपलक्षणम् उदके अवस्थान असंभवात्। लेकिन आगे कहते हैं लेकिन शुष्कायाम तो कदाचित मध्ये भी संभवात श्रुति वेति, और यदि सुखी हो तो नदी मन से तो उसको हम श्रुति के रूप में मानेंगे अगर ऐसा है तो। तब तो श्रुति, तब तो अगर नदी सूखी भी है तो नदी अनुभव सीता सेना में, तो फिर वहां पर अंदर वाला अर्थ मुख्य लिया जाएगा अगर सूखी है तो, अगर भरी भी है तो समीप अर्थ ही लिया जाएगा। बाध्यता है शुष्कायाम तो कदाचित मध्य भी संभवत श्रुति एवेति। और अब इसमें कारण बता रहे हैं कि श्लिष्टश्च कारकाणाम सामर्थ्य अपेक्षो विनियोगः अल्प विराम। तो श्लिष्टश्च कारकाणाम, कारकों का जो श्लिष्ट, श्लिष्ट मतलब जुड़ा हुआ संयुक्त, कारकों का जो विनियोग है वो सामर्थ्य अपेक्ष होता है, सामर्थ्य अपेक्ष विनियोग होता है कारक। सामर्थ्य से ही कारक होते हैं तो सिद्धाई व्याकरण में सामर्थ्य से ही होते हैं ना कारक, विवक्षा था तो विवक्षा तो सामर्थ्य को पैदा कर देगी ना, विवक्षा से कारक होते हैं तो इसका मतलब वही हुआ ना सामर्थ्य है। और जब भी हम ऐसा प्रयोग करते हैं किसी कारक का तो वहां जो घटता है वो सामर्थ्य से वहां पर वही उसी ढंग का लग जाएगा। अग्नि न पचती पात्रे न पचती इत्यादि जहां जहां भी हम ये लेते हैं तो ठीक है विवक्षा भी है और सामर्थ्य वैसी वैसी वहां पर घट जाती है। तो श्रिष्टश्च कारकाणाम सामर्थ्य अपेक्षो विनियोग यथा कांस्य कटासने कटासने भोज्य भोक्त्री धारणे। कांस्य और कटासन, कांस्य का तो पात्र है और कटासन मतलब तो चटाई है। अब उसमें भोज्य और भोक्त्री, ये भोज्य और भोक्त्री को धारण करते हैं तो कौन सा किससे लगेगा, तो कांस्य के साथ में भोज्य लगेगा और कटासन के साथ में भोक्त्री लगेगा। तो श्रेष्ठ होने पर भी सामर्थ्यापेक्ष विनियोग होगा। यद्यपि यहां पर क्रम से भी हो रहा है, क्रम भी वैसा ही है, लेकिन अगर क्रम नहीं भी होता यहां पर तो भी हमारे को सामर्थ्य से ही उसको लगाना पड़ता। आगे पुष्टि में कह रहा है सिद्धांती लिंगाच, इसमें ये लिंग भी मिलता है। लिंगम लिंगादपि एतत् गम्यते द्रव्योपदेश है, ये द्रव्य का ही उपदेश है। कैसे, तो आगे जो लिखा है इसको विपरीत अल्पविराम में दीजिए, गृहान्वा एष कुरुते यो अग्निम चिनुते, बंद कर दीजिए। तो गृहान द्वितीय बहुवचन है, ये घरों को करता है, कौन, जो अग्नि का चयन करता है, वो चिति को बनाता है तो एक तरह से वो घरों को बनाता है। गृहान व एष कुरुते यो अग्निम चिनुते यद्वा, अथवा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं इसको भी विपरीत अल्पविराम में दीजिए, अन्यत्र विन्दति गृहांस तद आहरति अल्पविराम यदि पशुना यदि सोमेन यजेत, बंद कर लीजिए। तो अन्यत्र विन्दति, विन्दति मतलब प्राप्त होती, तो जैसे अन्यत्र प्राप्त कर लेता है घरों को, तत् आहरति उसको लाता है यानी उसको ग्रहण करता है, या तो प्राप्त करता है तत् आहरति यदि पशुना यदि सोमेन यजेत, अगर वो पशु और सोम से यजन करता है तो वो अन्यत्र घरों को प्राप्त करता है दूसरी जगह पर। तत् यथा अन्यत्र वित्तानि आहरति अल्पविराम, तो जैसे अन्य जगह धन को आहरति आहरण करता है ले जाता है, एवं तदिति उसी प्रकार से ये भी है, क्या पुराणाग्नेः गृह संस्तुतिः इष्ट्यादीनां च भार्य संस्तुतिः। इसमें क्या संस्तुति है कि पुराणाग्नेः गृह संस्तुति, पुराणाग्नि, पुराणाग्नि मतलब जो विद्यमान है पहले से, उस अग्नि के गृह की संस्तुति है, उसको घर की तरह से कहा गया। और इष्ट्यादीनां च भार्य संस्तुति, और जो इष्टि आदि हैं उनकी भार्य, भार्य मतलब आहार्य, धन के समान, जैसे धन होता है वो भार्य होता है, जैसे हार्य होता है न चौर हार्यम, ऐसे भार्य ले जाने योग्य। तो इष्टादीनाम च भार्य संस्तुति, जैसे वित्त के समान आहार ये होता है, ऐसे इष्टि आदि की भी स्तुति है। द्रव्योपदेश थे, इसलिए यहाँ पर द्रव्य का ही उपदेश होता है, तस्मात द्रव्योपदेश। आगे मध्य चिंता, बीच में एक विचार और यहाँ पर कर रहे हैं। द्रव्योपदेशेद अविशेषेण इष्टि पशु सोमानाम, यदि इष्टिया यदि सोमेन इति अविशेषात सर्वेशाम इति प्राप्ते ब्रह्मा। वहां पीछे हमने देखा था 26वें सूत्र में भी, इन्होंने सामीप्यवाद है अथवा द्रव्यवाद है, तो द्रव्यवाद हो गया, ये निश्चय हो गया। अब उसके आगे जो वहां पर विकल्प थे, अविशेष रूप से इष्टि पशु सोमो का, उसी बात को यहां पर ले रहे हैं कि द्रव्योपदेशश्चेत, अगर वो द्रव्योपदेश है तो अविशेष रूप से इष्टि पशु और सोम यानी तीनों का, यदि इष्टिया यदि सोमेन इति अविशेषात, क्योंकि वो जो वचन था यदि इष्टिया यदि पशुना यदि सोमेन, वहां पर जो कथन था वो अविशेष रूप से था, प्रारंभ में ही जो था तीनों का कथन था। इस आधार पर सर्वेशाम इति प्राप्ते, पूर्व पक्षी के मत में सबकी प्राप्ति हो रही है उसके बाद, इसलिए ये इसको बोल रहे हैं। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी का सूत्र है, सोमे प्रतिषेध तस्य द्रव्योपदेशात्। अब इनके अधिकरणों की अलग अलग ढंग से व्याख्याएं की गई हैं। यहां जिस तरह से लिखा हुआ है तो ये 12वां अधिकरण जो चल रहा था वही यहां पर चल रहा है 31वें सूत्र तक, यानी 29 30 31 भी 12वें से संबंधित जोड़ते हुए यहां पर इन्होंने वर्णन किया। कुछ लोग इसको 29 से एक नया अधिकरण प्रारंभ करवाते हैं, ये अलग तरह से देखते हैं इसको, हम तो जैसा यहां लिखा है वैसे देखते हैं। तो इसमें कहते हैं सोमे प्रतिषेध तस्य द्रव्योपदेशात्, बोले सोम के विषय में यहां पर प्रतिषेध होगा, ये जो द्रव्य का कथन है सोम में नहीं होगा, नहीं इष्टि और पशुपत इन दो में ही लगेगा। क्यों? क्योंकि सोम के लिए द्रव्य का उपदेश अलग से कर दिया गया है। भाष्य देखिए, तदेक विंशतिर लोकम प्रिणा, लोप है रेफ की मात्रा लगा, रेफ लगा लीजिए, तदेक विंशतिर लोकम प्रिणा उत्तर वेद्याम उपनिधाय, इसके बाद में यजेता ये जोड़ सकते हैं, छूटा हुआ है, नहीं तो इतने से भी चला सकते हैं, उपनिधाय यजेता, वाक्य यहां पर इतना पूरा है। तो ये कैसे यजन करे, तो उत्तर वेदी में पहले चिति बना दी इन्होंने, और चिति बना करके फिर 21 लोकम प्रिणा ईंटों को, ईंटों का नाम है लोकम प्रिणा, जो तो रिक्त स्थान होते हैं स्थान होते हैं उसको भरने के लिए ये ईंटें होती हैं, लोकम प्रिणा होती हैं, उनको उत्तर वेदी में उपनिधाय पास में रख करके वहां रख करके फिर यजन करें। तो ये जो 21 लोकम प्रिणा है इनके विषय में करें, इति गुणांतरोप निधान विवक्षया सोमे प्रतिषेध है पुराण द्रव्य से, ये गुणांतर का उपनिधान होने से यहां पर सोम में पुराण द्रव्य का प्रतिषेध है, पहले वाली अग्नि नहीं होगी, जो पहले वाले चिति थी उसमें लोकम प्रिणा ये 21 ईटें और लगा करके फिर करे, इसका मतलब फिर नई अग्नि आएगी, पहले वाली नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। पुराण द्रव्य का प्रतिषेध है, सोम में प्रतिषेध है। तो ये जो इष्टिकाएं होती हैं, एक तो यजुष्मति होती हैं, उनको रखते समय यजुष मंत्रों को बोला जाता है और बोल बोल करके और फिर रखते हैं उसको। अब उसको बनाने के बाद में जो रिक्त स्थान होता है उसको भरने के लिए जो ईंटें होती हैं कुछ रह गई हैं जगह, उन ईंटों को लोकम प्रिणा कहते हैं, ये यजुर्मंत्र रहित होती हैं, बस वैसे ही रखी जाती हैं शेष स्थान भरने के लिए। तो आगे देखिए भाष्य में दूसरी पंक्ति, तो सोम एव प्रतिषेधाद इष्टि पशुबंधयो स तथैव क्रियेता इति, तो सोमे एव प्रतिषेध है, क्योंकि इसका सोम में ही प्रतिषेध है, इसलिए इष्टि पशुबंध में तो वही कर लेना चाहिए, स तथैव क्रियेता इति। आगे विपरीत अल्पिरा में यह है ही, पुनर्वास्तु वा एतत् क्रियते पुनर्वा एतत् प्रयान्ति यत्रैव अग्निचित सोमेन यजेत, जहां ये अग्निचित सोम से यजन करता है तो फिर से वही पुनर्वास्तु वा एतत् क्रियते पुनर्वा एतत् प्रयान्ति, तो फिर से ये करता है, इसके कथन से क्या है, ये पुनर्पुनर कथन से, इति नैव पुराणाग्नि द्रव्यस्य सोमे अत्यंत प्रतिषेध है वैरूप्यात्। ये जो निषेध है इसको जो कहा ना फिर से पुनर्वा फिर से, तो कहते हैं कि पुराण अग्नि द्रव्य का सोम में अत्यंत विप्रतिषेध नहीं है वैरूप्यात्, विपरीत होने से अत्यंत प्रतिषेध नहीं है, विपरीत होता तो अत्यंत निषेध हो जाता। इसमें हेतु है कि इति नैव पुराणाग्नि द्रव्य से सोमे अत्यंत प्रतिषेध है, एक विरूप होने से, दो तरह से हो सकता है ये, एक तो विरूप है भिन्न रूप वाला है विपरीत रूप वाला है इसलिए इसका अत्यंत प्रतिषेध नहीं है, मिलता जुलता होता तब तो सोचते कि ये प्रतिषेध है कि थोड़ा सा बदल करके किया, विरूप है एक नई चीज है तो इसका मतलब है कि ये भी विकल्प में होनी चाहिए, एक तो इस तरह से अर्थ है, एक इस तरह से मैं परिकल्पना कर रहा हूं वैसे ही प्रतिषेध वैरूप्यात् विपरीत होने से, अगर विपरीत होता बिल्कुल विरुद्ध होता तब तो अत्यंत प्रतिषेध होता, लेकिन यहां पर विरूप नहीं है इसलिए अत्यंत प्रतिषेध नहीं है। तो इति नैव पुराणाग्नि द्रव्यस्य सोमे अत्यंत प्रतिषेध अत्यंत प्रतिषेध वैरूप्यात् इष्टि पशुबंधयो विधि ही सोमे प्रतिषेध। तो इष्टि पशुबंधयो विधि, इष्टि और पशुबंध में तो विधि है अल्पविराम, सोमे प्रतिषेध है, सोमे प्रतिषेध है ऐसा मान करके इति स्याचेत, ऐसा कोई कहे इति स्याचेत प्रतिषेधो विकल्प स्यात्, अगर ऐसा कहे तो उसमें विकल्प हो जाएगा, प्रतिषेध विकल्प हो जाएगा। तस्मात तत्रैव पुराण द्रव्ये पुनः संस्कार विधानम्, इसलिए वहां पर पुराना द्रव्य है वही, यानी वही अग्नि है और उसमें पुनः संस्कार का विधान है। क्या संस्कार है, आगे लिखा है विपरीत अल्पविराम में, एक विंशति लोकम प्रणा उत्तर वेद्याम विधाय इति, 21 जो लोकम प्रणा है उसको उत्तर विधि में रख करके इति, और दूसरा देखिए इति के बाद में फिर लीजिए विपरीत अल्पविराम में, यत्रैवाग्निचित सोमेन यजेत तदेता, यहां बंद कर लीजिए, इति संबंधात, इसके साथ में संबंध होने से, यत्रैव अग्निचित सोमेन यजेत तदा एता तदेता तदेता तदेता, तो ये इन दोनों का संबंध बता के ते हुए कह रहे हैं कि वही अग्नि है, तस्मात तत्रैवायम गुण विधि एक वाक्यत्वादिति, तो उसी अग्नि में गुण की विधि है, सोम में द्रव्य का प्रतिषेध नहीं है, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा था। आगे 30वां सूत्र, सर्व प्रतिषेधो वा विशेषात्, पक्ष रखा गया यहां पर, सर्व प्रतिषेधो वा सर्व प्रतिषेधो वा विशेषात्, और द्रव्योपदेशार्था सोम श्रुति, सोम की जो श्रुति है वो द्रव्य के उपदेश के लिए है, बोल रहे हैं उसको, सर्वे सर्वत्र इष्ट्यादौ सर्वत्र इष्ट्यादौ यह लिखा हुआ है, सर्वत्र इष्ट्यादौ इष्ट्यादौ होना चाहिए, इष्ट्यादौ आगे पुनर्वास्तु वा एतत् क्रियते, पुनर्वास्तु वा एतत् क्रियते, ये विपरीत अल्पविराम है, इति नित्यार्थवादः, नित्यार्थवाद है, पहले से नित्य था ही फिर भी इसका कथन किया गया है। सोमे उत्तर वेद्याम इष्ट का निधान गुण विधानार्थ, क्यों ऐसा किया गया कि सोमे उत्तर वेदी में इष्टिकाओं के निधान के गुण के विधान के लिए, ये जो पक्ष है ये वो है जो वहां पीछे 26वें सूत्र में जब द्रव्य द्रव्योपदेश वाला कथन था उसमें तीन भाग थे, तो पहला वाला जो था अविशेषेण इष्टि पशु सोमानाम ये पहले आ गया, उतः इष्टि पशु बंधयो इन दोनों का ये पूर्व पक्ष उसमें आ चुका है, इति वा गुणांतर विधित सया अर्थवाद, इसमें जो दूसरा था ना दूसरे का ग तीसरा वाला गुणांतर विधित सया अर्थवाद उसको यहां पर यह कहा जा रहा है कि सोमे उत्तर वेद्याम इष्ट का निधान गुण विधानार्थ, तस्मात सर्वेशाम यत्र क्वचन अनुष्ठाने प्राप्ते अग्निचितो भी यत्र क्वचन अनुष्ठाने इष्ट का निधानम गुणो विधीयते तदर्था सोम श्रुति रीति, तो इसलिए सभी में, तीनों में जहां कहीं भी अनुष्ठान के प्राप्त होने पर अग्निचितो भी, अग्निचित होने पर भी, अग्निचिति होने पर भी यत्र क्वचन अनुष्ठाने इष्ट का निधानम, जहां कहीं भी अनुष्ठान के बीच में इष्टिका का निधान वहां रखने का फिर से गुण कथन किया जाता है, तदर्था सोमुष्टि वहां सबके लिए ये कथन किया गया है। आगे तो ये जो एकविंशति लोकम प्रेरणा की गुण विधि थी वो दो तरह से हो सकती है। तो उसमें एक है कि जो अग्निचित है, जिसने पहले अग्नि का चयन किया है उसके लिए अभी नहीं है, और एक है कि अभी भी उसके अग्निचित है, पहले अभी भी अग्निचित है। तो अग्निचित और साग्निचित ऐसे करके दो भेद कर रहे हैं। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है साग्निचित्यानाम बाधा प्रकरण, ये किनका है, साग्नि चित्तियों का ये वाद है, यानी वर्तमान में वो अग्निचित है। एक तो अग्निचित है अग्निम चित्तवान, पहले कभी अग्नि का चयन किया था लेकिन अभी अग्निचित नहीं है, अभी साग्निचित नहीं है, अग्निचित के सहित नहीं है वो, ठीक है, अग्नि अग्निम चित्तवान ही थी अग्निचित। तो एक तो वो हो गया पहले वाला, और एक है साग्निचित, अभी भी अग्निचित है वो, उसके सहित है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि साग्निचित्यानाम वादः, साग्निचित्यों का वाद है, कथन है प्रकरण से भाष्य विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तदेता एक विंशति लोकम प्रीणा उत्तर वेद्याम उपनिधाय यजेता, बंद कर लीजिए, इति साग्निचित्तेषु एव एतत् गुण विधानम उत अग्निचिता केवल सोमयागे इति। तो वचन तो वही है पीछे वाला, तदेता एक विंशति लोकम प्रेरणा ये वाक्य है। इस पर प्रश्न ये उठाया है कि इति साग्नि चित्तेषु एव एतद् गुण विधानम, साग्नि चित्त में ही ये केवल गुण विधान है अथवा अग्निचितः, जिसने पहले अग्नि का चयन किया था उसका केवल सोमयाग में, केवल सोमयाग के करने में, यानी चयन रहित जब उत्तर वेदी होगी उसमें। और ये जो अग्निचित है ये पहले पुरुष का किसी पिछले वर्षों में उसने कभी किया था वो, और अब उत्तर वेदी में वो कर रहा है सोम के संदर्भ में और बिना अग्निचित के कर रहा है उत्तर वेदी में, केवल सोम यागे इति किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है साग्निचित्तेषु गुण विधानम इति, साग्निचित में ही गुण विधान है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि यहां चिति होगी तब फिर लोकम प्रेरणा होगा, तो साग्निचित में ही होना चाहिए। तो कहते हैं साग्निचित्तेषु गुण विधानम इति कुतः प्रकरणात् साग्निचित्तेषु एव कृतेषु गुण विधानम इदम्, ये गुण का विधान साग्निचित में ही है, और जगह तो है ही नहीं, प्रकरण से ही पता लग रहा है। तस्मात् तेषु एवेति प्राप्ते ब्रूमः, अब इस पर सिद्धांति अपनी बात को रख रहा है। 33वां सूत्र, अनग्निचित्यानां वा यथा विश्वजिति, ते अग्नि अनग्निचित में हो जाए होगा। कहता है अग्निचितः केवले सोम प्रयोगे विधानम इति, तो अग्निचित है यानी पहले अग्निचित जो था वो उसका केवले केवल सोम प्रयोग में, लेकिन अभी अनग्निचित है, अभी नहीं है उसको, उसका ये विधान है। कथम व्यपदेशात, कथन ऐसा मिलने से, कैसे कथन है, ये वचन को दे रहे हैं अग्निचित सोमेना इति व्यपदेशात। अब ये जो वचन है अग्निचित सोमेना, इसका क्या अर्थ लिया जाए, अग्निचित सोमेना, सोम में ही करेगा लेकिन अग्निचित हो, तो अग्निचित का कथन में सिद्धांती ये कह रहा है कि इसने पहले अग्नि का चयन किया था इसलिए इसको अग्निचित कहा जा रहा है। तो अग्निचित सोमेना इस वचन से, इति व्यपदेशात अनग्नि के सोम प्रयोगे विधानम गम्यते, अभी अनग्नि है अनग्निचित है, अनग्नि के सोम प्रयोगे उसमें ये विधान कहा जाता है। अग्नि का मतलब चिति। क्यों ऐसा? बोले अन्यथा अग्निम चित्वा इत्येव उच्चेदा। अगर अभी चयन करके फिर ये करना था तो यहां पर वाक्य क्या होना चाहिए था? अग्निम चित्वा यही कह देते। अग्निम चित्वा सोमेना, अग्निचित सोमेना, ये कथन क्यों किया? अभी के लिए कहना होता तो कहते अग्निम चित्वा सोमेना। तो इस कथन के आधार पे ये सिद्धांति ऐसा अर्थ निकाला है। तो अग्निम चित्वा इत्येव उच्चेत। अग्निम चित्वा इसको विपरीत अल्फिरा में ले लीजिए, अन्यथा अग्निम चित्वा इत्येव उच्चेत। तो ये तो अपने पक्ष को इसने रखा। यथा विश्वजीति जो सूत्र में कहा उस उदाहरण को समझा रहे हैं। यथा विपरीत अल्फिरा में लीजिए, विश्वजीति सर्वपृष्ठे गृहीतव्या, बंद कर लीजिए। विश्वजीति सर्वपृष्ठे गृहीतव्या, बंद हो गया। अब अगला फिर एक वाक्य है, इसको फिर विपरीत अल्फिरा में लीजिए, अप्यग्निष्टो में गृहीतव्या, बंद कर लीजिए। इति विश्वजित अग्निष्टोम टोमे इत्यर्थ। अब इसमें क्या कहा इन्होंने? विश्वजिति सर्वपृष्ठे गृहीतव्या, सर्वपृष्ठ विश्वजित में लेनी चाहिए। और फिर कहा अप्यग्निष्टो में गृहीतव्या, अग्निष्टो में गृहित होनी चाहिए। तो दोनों को मिला के क्या कह रहे हैं? इति विश्वजित अग्निष्टोमे इत्यर्थ, विश्वजित और अग्निष्टोम में ये सर्वपृष्ठ करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ज्योतिष्टोम तो प्रकृति है और विश्वजित विकृति है, विश्वजित विकृति है और ज्योतिष्टोम प्रकृति है। और इसकी ज्योतिष्टोम की चार संस्थाएं हैं, तो उनमें से किस संस्था में सर्वपृष्ठ हो, ये प्रश्न था। सर्वपृष्ठ सारे पृष्ठ जिसमें हो वो सर्वपृष्ठ किस में हो इनमें से? तो उसके लिए इन्होंने कहा अप्यग्निष्टोम में, अग्निष्टोम में सर्वपृष्ठ हो, अग्निष्टोम में सर्वपृष्ठ हो। तो अब ये जो अग्निष्टोम है वो कौन सा लिया जाएगा? वो विश्वजित लिया जाएगा, विश्वजित अग्निष्टोम लिया जाएगा। विश्वजित विकृति थी, प्रसंग विश्वजित का चल रहा था, तो अब ये जो अग्निष्टोम है वो विश्वजित का अग्निष्टोम लिया जाएगा, किसी और का नहीं लिया जाएगा। अग्निष्टोम को स्वतंत्र भी ले सकते थे वो, जैसे प्रकृति में होता है, लेकिन अब ये विश्वजित अग्निष्टोम लिया जा रहा है। तो उदाहरण फिर से देख लीजिए, यथा विश्वजिति सर्वपृष्ठे गृहीतव्या, विश्वजित कैसा? सर्वपृष्ठ में गृहित होना चाहिए। और अप्यग्निष्टो में गृहीतव्य, अग्निष्टो में गृहित होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या ले लिया? इति विश्वजित अग्निष्टो में इत्यर्थ। आगे यथा विश्वजित अग्निष्टोमयोः व्यपदेश भेदात् अन्यत्वम् तथा इहापीति। विश्वजित और अग्निष्टोम का व्यपदेश का भेद है, कथन का भेद है, नाम का भेद है, इसलिए उनका अन्यत्व पता लगता है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसी तरह से यहां पर ये कह रहे हैं इन दोनों में लिया जाएगा, अग्निचित विश्वजित अग्निष्टोम दोनों के लिए ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे यहां पर अग्निचित सोमेना शब्द के भेद से, एक तो अग्निचित है और एक है अग्निम चित्वा, तो दोनों में अर्थ भेद होगा। तो यहां अग्निचित सोमेना का मतलब यही लिया जाएगा कि वो पुरुष है, अग्निचित पुरुष है, वो संज्ञा उसकी पहले के कारण से बनी हुई है। पुष्टि के अंदर और कह रहा है 34वें सूत्र में सिद्धांति लिंगाच, इस विषय में ये लिंग भी मिलते हैं। लिंगम च भवति, विपरीत अल्फिरा में आगे लीजिए, अनग्नि ही सोमा इति, अनग्नि सोमा, इसको बंद कर लीजिए, ये सोम है, ये अनग्नि है, अनग्नि सोमा इति, इसको लेकर के अब आगे वचन दे रहे हैं। प्रवा एशो अस्मान लोकाच्यवते यो अग्निम चिनुते, अल्पविराम। इस श्लोक से चित हो जाता है जो इस अग्नि का चयन करता है, किस तरह? नवा एतस्य अनिष्टका आहुतिर अवकल्पते। अनिष्टक आहुति इसमें अवकल्पित ही नहीं होती है, यानी ईटों के सहित आहुति अवकल्पित होती है। न एतस्य अनिष्टका आहुतिर अवकल्पते, यांबा एशो अनिष्टकाम आहुतिम जुहोति, जिसको ये अनिष्टक आहुति होम करता है, स्रवति वैसा, वो स्रवित हो जाती है, यानी रुकती नहीं है। ताम स्रवंतीम यज्ञो अनुपरा भवति, और उसके स्रवित होने पर यज्ञ उसके पीछे पीछे पराभव को प्राप्त हो जाता है, यानी प्रयोजन रहित हो जाता है, उसका लाभ नहीं मिलता है। यज्ञम यजमानो, और जो यज्ञ है और जो यज्ञ है वो यजमान का अनुपकार कर देता है। जब वो आहुति बह जाती है तो यज्ञ पराभव को प्राप्त होता है, और वो पराभव को प्राप्त हुआ यज्ञ, और ये जो यज्ञम अनुपकरोति का वैसे तो अर्थ बनेगा कि यज्ञ का उपकार करता है, अनुपकरोति यजमान, यजमान यज्ञ का उपकार करता है। यत् पुनः चितिम चिनुते आहुतीनाम प्रतिष्ठित्यै, तो जो ये अग्नि का चिति का चयन करता है वो आहुतियों की प्रतिष्ठा के लिए करता है, आहुतों की प्रतिष्ठा होने से यज्ञ की प्रतिष्ठा होती है और वो प्रयोजन रहित नहीं होता, यानी सार्थक होता है। जैसे कि अपने कई बार होता है वो घी की आहुतियां तो बहुत देते रहते हैं, पात्र छोटा है, हवन कुंड थोड़ी सी समिधा है, सामग्री है, लेकिन इनको मन में है कि मैं इतने घी का सही यज्ञ करूं, वो घी पे घी, घी पे घी डाले जा रहे हैं और वो नीचे बह करके जा रहा है, वो संतुष्ट हो रहा है, तो यज्ञ चित हो जाता है। अंत्येष्टि में भी कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारा घी है, लेना है, काम में लेना है, वो प्रारंभ से ही इतना घी डालने लग जाते हैं, अग्नि ही नीचे थी और वो बह बह करके नीचे मिट्टी में जा करके हो जाता है, बाद में थोड़ा बहुत जलता है, नहीं तो मिट्टी में जा जाता है, तो बहना नहीं चाहिए। तो तस्मात साग्नि चितो नावकल्पते, साग्नि चित की अवकल्पना नहीं है, साग्नि चित्याहुति नाम शिष्टकत्वा, जो साग्नि चित आहुतियां हैं वो तो इष्टिका सहित होती है। अतो अग्निचिता केवल सोमयागे, गुण विधि रीति, इसको ये विधि शब्द लिखा हुआ है, अस्पष्ट है, केवल सोमयागे गुण विधि रीति, तो अग्निचित की केवल सोमयाग में ही गुण की विधि है। अप्रस्रवणा या चिति ही तत्रैतत् निरूपितम्, जो अप्रस्रवणा जो चिति होती है उसके वहां पर ये कहा गया है, जिसमें से बहता नहीं है, ये उसके गुण के लिए है, लेकिन सोम के संदर्भ में ऐसा नहीं है, तो वो अनग्निचित होते हुए भी सोम की आहुति कर देता है, वहां पर हो जाता है। या पुनः समृद्ध्यर्था सब पुराणाग्नौ अन्यत्र वा, और जो समृद्धि के लिए होता है वो पुराण अग्नि में अथवा तो अन्यत्र दूसरी जगह पे होता है। तत्र ही तद वचनम, उसी के संदर्भ में ये वचन है, विपरीत अल्फिरा में, योस्य अग्नि पुरा चित तस्य परम अवधाय यजेतैति, जो इसकी पहले चित अग्नि है उसी को लेकर के उसी पर फिर यजन करता है, पहले से है उसी पर। पुनस्तत्रापि निंदा वचनम, वैसे वहां पर भी निंदा वचन है, तम श्रेयांसम विषाक्तम बोधयिष्यति, उसको श्रेष्ठ को विषाक्त बोधित करते हैं, बता देंगे, यानी वो हानिकारक होगा, अच्छा तो है लेकिन हानिकारक होगा। इति च निंदार्थवादात् पुराणाग्नि चितो विकल्पेन समृद्ध्यर्थापि प्रथमं चित्वा पुनरन्वेति इति नित्यवदपि पुनश्चिदात्मा, तो निंदार्थवाद है तो पुराण अग्नि चित को विकल्प रूप में बढ़ाने वाला होते हुए भी पहले चयन को पहले चयन करके फिर से उसी का ग्रहण करता है, और नित्यवत होते हुए पुनश्चित आत्मा फिर से इसका कुछ चयन करता है। ता एतास तिस्र पुनश्चितयो व्याख्याता, और ये जो पुनश्चितियां हैं वो तीन प्रकार की हैं, वो पहले कह दी गई हैं, यहां पर उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया। जो तीन है वो जो लोकम प्रेरणा है, ये लोकम प्रेरणा को है वो तीन प्रकार की है, तीसरा तीन मतलब ये लोकम प्रेरणा के ही तीन भेद हैं, उसको फिर से चिति करके अच्छी तरह से करके जो खाली जगह हो गई है और है वो करके और फिर से करते हैं, तो आहुति च्युत ना हो उसके लिए विशेषता के लिए कथन किए गए। तो उसमें लोकम प्रेरणा तीन है, एक का नाम है सावित्र चिति ही, सावित्र चिति है, लोकम प्रेरणा ईंटे हैं वो चिति, वही चिति हो गई, तो वो तीन प्रकार की है, हाँ चिति जो है वो ईंटों से बनी हुई है, हाँ नहीं नहीं लोकम प्रेरणा सोमयाग के लिए नहीं हुई ना, सोमयाग में तो उसकी आवश्यकता नहीं, बिना उसके भी विकल्प है, अन्यों में वो होना चाहिए। ये जो है ना, अतो अग्निचिता केवल सोमयागे गुण व्यतिरिक्त। अग्निचिता का मतलब ये नहीं है कि अभी ईंटे हैं उसके, पहले किया हुआ है वो, अभी नहीं है, साग्निचित नहीं है वो, अग्निचित है, अभी नहीं है। अब जब लोकम प्रेरणा का प्रयोग किया जाएगा, पहले से चीनी भी होंगी वहीं तो लोकम प्रेरणा आएंगी, और पहले से कुछ भी नहीं है तो लोकम प्रेरणा क्या होंगी। तो वो जो लोकम प्रेरणा है वो तीन प्रकार की, ये जो इन्होंने लिखा है ना, ताह एतास तिस्रह पुनश्चितयो व्याख्याता, वो चितियां तीन प्रकार की पहले कह दी गई हैं। वो तीन प्रकार की लोकम प्रेरणा है, उसमें पहली का नाम है सावित्र चिति, सावित्र चिति। दूसरी है नाचिकेता, नाचिकेत चिति, नाचिकेत चिति, नचिकेता वाली नाचिकेत चिति। और तीसरा है वैश्वसृज चिति, काटक शाखा के अंदर माना जाता है ये। महाचिति होती है वो 1000 मंत्रों से होती है, यानी 1000 ईंटें होती हैं महाचिति पूरी। और ये जो है क्षुद्र चितियां होती हैं, इसमें 300 मंत्र होते हैं, 300 ईंटें होती हैं, थोड़ा सा और कर देते हैं, पूरा पूरा नहीं करते, कुछ कमियां आ गई तो उसको कर देते हैं बस। लोकम प्रेरणा जैसे गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं ना, पहले तो पूरा टायर बनाओ, घिस जाते हैं तो क्या है? ऊपर ऊपर कई बार वो रबड़ लगा देते हैं ना, पिघला करके ऊपर ऊपर थोड़ा सा, फिर काम चला लेते हैं। ऊपर से बना हुआ है उसी के ऊपर फिर थोड़ा सा और लेप करके, अपने फर्श वगैरह होते हैं और फिर खराब से हो जाते हैं, फिर और मजबूत करते हैं, उसी के ऊपर एक और परत लगा करके फिर काम कर लेते हैं। पहले वाला जो का तो रहता है वो, उसको लोकम प्रेरणा जैसा हुआ, उसको पूर्ति करने वाला, कमी को दूर करने वाला, तो वो कम होता है। तो ये लोकम प्रेरणा जो होते हैं वो क्षुद्र चितियां होती हैं, पहले वाले के ऊपर ही कर दिए जाती है 300 मंत्र से, वो 1000 वाली होती हैं। आगे ये संख्या में भेद है इसमें, इसमें क्या इन्होंने देखिए, इसमें 32वें पृष्ठ पर तो 12वां अधिकरण है और 33वें पृष्ठ पर इन्होंने ये 13 लिखा है और 13 के बाद में यहाँ पर 16 आ गए हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये 13 के बाद में अब इसको 14 कर सकते हैं, 16 है उसको 15 करेंगे, उसको 15 करेंगे। वैसे तो इन्होंने क्या 12 के बाद में ये 13, ठीक है 13 हो गया, और फिर ये 16 जो है वो 14, फिर 16 है वो 15, और फिर जो 17 है वो 16, ठीक है 16, और फिर जो आगे 18 है 36वें पृष्ठ पर वो 17 हो गया, फिर 19वां 18 हो गया, एक एक संख्या कम हो जाएगी उस तरह से अगर हमारे को देखना है तो। देखिए ये जो जिस पे ये 16वां लिखा हुआ है पृष्ठ 34 पर, जिसे अभी हम 14 देख रहे हैं, 35वां सूत्र, सोमे दर्शपूर्ण मास प्रकृति नाम बरहिर न विद्यते अल्पविराम सौमिकम स्तीर्णम भवति प्रसंगस तद व्याख्यातम। तो सोमयाग में दर्शपूर्ण मास प्रकृति वाली जो बरही है वो नहीं होती है, दर्शपूर्ण मास में भी बरही को वो फैलाते हैं वहां पर, तो सोम में वो वाली नहीं होती है। क्यों? सौमिकम स्तीर्णम भवति, सौमिक जो बरी होती है वो अलग से उसके ऊपर फैलाई जाती है, इसको पहले बता दिया गया है। कृतायाम महावेद्याम स्तीर्णे बरहिषी तानी कर्माणि क्रियन्ते, तो महावेदी को बनाने के बाद बरही को फैला करके फिर इन कर्मों को किया जाता है। तेषु सौमिकम एव बरहि प्रसज्यते, और उसमें सौमिक हवि ही प्रसक्त होती है, क्योंकि सोम का प्रसंग है तो सौमिक हवि आए, सौमिक बरही आएगी। तद व्याख्यातम तंत्र मध्य विधानात वेदे, तो वेद में तो उस तंत्र के उस प्रसंग के बीच में ये पढ़ा गया होने से इसको सौमिक ही माना जाएगा। टी के अंदर 36 सूत्र में कहते हैं उक्तम तु स्तीर्णस्य उपरी तद्वचनात्। जैसा कि कहा कि स्तीर्ण के ऊपर उसका कथन होने से, पीछे जो बिछी हुई थी उसी के ऊपर और फैलाने के लिए कथन होने से ये अलग से की जाती है। भाष्य यद आतिथ्यायाम बरहिस तद उपसदाम तद अग्निशोमीयस्य, एक वचन दिया ये सिद्धांति कही है कि जो आतिथ्य इष्टि में है बरही वही उपसद में है और वही अग्निशोमीय में है, वही वही ली जा रही है। तो इस वचन के आधार पर ये कह रहे हैं इति आतिथ्योपसद अग्निशोमीयानाम बरहिस साधारण्यम उक्तम। तो आतिथ्य इष्टि उपसद और अग्निशोमीय इन तीनों में बरही का साधारण्य कहा गया, यानी समानता है, यानी दोनों का एक ही है, ये इन सब की सामान्य है। तदेव सौमिकस्य बरहिशः स्तीर्णस्य उपरी स्तीर्यते। वो सौमिक बरही के का स्तीर्ण के ऊपर स्तीर्ण होता है, जो पिछी भी है उसके ऊपर ये होता है। वचनात् वचन से, क्योंकि उत्तरम बरहिशः, उत्तरम बरहि स्त्रीणी ही, त्रिणा ही लिखा हुआ है यहाँ पर, स्त्रीणी ही ई की मात्रा लगा लीजिए। तो उत्तरम बरहिशः, उत्तरम बरहि, ये जो वचन है ये क्या बता रहे हैं कि उसके ऊपर बरही को फैलाया जाता है। एवं एतेन सूत्रद्वयेन प्राप्ते चिंतेते। तो ये सूत्रद्वय से प्राप्त हो रहा है तो सिद्धांति गई, पर इस पर और विषय चिंता आगे की जा रही है। इसको फिर एक अलग अधिकरण लिया इन्होंने, ये प्रसंग है प्लक्ष की शाखा का, प्लक्ष की शाखा, प्लक्ष वृक्ष का नाम है, उसकी शाखा का जो फैलाव होता है, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि अग्निशोमीय पशु एवं, अग्निशोमीय जो पशु है उसी में ही प्लक्ष शाखा का विनियोग है, अग्निशोमीय पशु में, बाकी चर्चा भी आगे चलेगी। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है 37वें सूत्र में प्लाक्षम सवनीयानाम यथा शेषे यथा चतुरवत्ते, जो प्लाक्ष है ये सवनीय पशुओं में हो जाएगा, वो कह रहा था अग्निशोमीय में होगा, ये सवनीय के अंदर कह रहा है प्लाक्षम सवनीयानाम यथा शेषे, जैसे शेष में हो जाता है, यथा चतुर्वत्ते, जैसे चतुर्वत्त अभी होती है उसमें होता है, उदाहरण हम ये आगे बताएंगे। अग्निशोमीय पशु आमनायते, अग्निशोमीय पशु में ये वचन मिलता है। तो प्लाक्षम उत्तरम बरहिर भवती, प्लाक्ष यानी प्लक्ष की उपर्ण, उसके पत्ते लिए जाते हैं, प्लाक्ष उत्तर बरही होती है, समेतस्यैव पशोर अवत्यति, एक वचन मिला इति। तो इसमें प्लाक्षम उत्तरम हवि, उत्तरम बरही किम सवनीयानाम पशुनाम उत अग्निशोमीयस्य, ये जो प्लाक्ष उत्तर बरही है ये सवनीय पशुओं की है अथवा अग्निशोमीय पशुओं की है, ये भेद है। तो सिद्धांति का मत तो क्या है, ये अग्निशोमीय के है, और पूर्वपक्षी का मत है ये सवनीय के है। जैसे आगे कह रहे हैं पूर्वपक्षी कह रहे हैं सवनीयानाम पशुनाम प्लाक्षम उत्तर वेदी स्यात्, सवनीयों की हो गई है। कुतः स्तरणार्थेन आतिथ्या बरहिशा उपसद अग्निशोमीयस्य उपकृतत्वा, स्तरण के लिए स्तरणार्थेन आतिथ्य बरही के द्वारा उपसद अग्निशोमीय के उपकृत हो जाने से, वो उपसद अग्निशोमीय का तो पहले हो ही चुका है, ये जो ऊपर वाक्य दिया ना 36वें में देखिए प्रारंभ में, यद आतिथ्यायाम बरहिस तद उपसदाम तद अग्निशोमीयस्य, तो अग्निशोमीय के लिए तो वहां पर हो ही चुकी है ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो स्तरणार्थ है ना आतिथ्या बरहिशा, आतिथ्या बरही कौन सी है, तो यद आतिथ्यायाम जो आतिथ्येष्टि में थी वही उपसद अग्निशोमीयस्य उपकृत, उपसद में भी और अग्निशोमीय में भी वही उपकृत करने वाली हो जाती है। तो सिद्धांति कहता है इसमें ननु अवांतर प्रकरणात् प्लाक्षम अपि स्यात्, तो वो तो बरही थी तो बोले अवांतर प्रकरण होने से, भिन्न प्रकरण होने से यहां पर प्लाक्ष का भी प्रयोग हो जाएगा, ये अग्निशोमीय की दृष्टि से कह रहा है सिद्धांति। ततश्च विकल्प इति, और जब ये हो जाएगा तो विकल्प हो जाएगा, आप जो कह रहे हो कि वो आतिथ्येष्टि की बरही का ही प्रयोग हो जाएगा वो भी है, और प्लाक्ष का भी विधान होने से यहां पर विकल्प हो जाएगा। ततश्च विकल्प इति, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं न अग्निशोमीयस्य इति संबंध श्रुते बलीयस्त्वात्, अग्निशोमीयस्य ये जो लिखा हुआ है इसमें संबंध का श्रवण होने से ये बलवान है, तो उसमें आतिथ्येष्टि की बरही ही होगी। प्लक्ष संभवन निवेशम अग्निशोमीये, लक्ष्य संभव होता हुआ उसका निवेश अग्निशोमीय में हो रहा है। सवनीयम आनंतर्याद पशु यागत्वाच आलंबते इति। तो सवनीय जो है, जो कि पूर्व पक्षी कहना चाहता, सवनीय जो है वो आनंतर्य से और पशु याग होने से यहां पर लिया जाता है, उसका ग्रहण होगा। अग्निशोमी में तो क्यों ले रहे हैं, बस वहां संभव है, वहां हो सकती है, इसलिए आपके ले रहे हो। जबकि सवनीय में तो आनंतर्य से और पशु याग होने के कारण से यहां पर गृहित हो रही है, यानी इसको बलवान मान के कह रहे हैं अपने पक्ष में है। ये कोष्टक के अंदर इन्होंने उस तरह से किया है। प्लक्षम असंभवन निवेशम अग्निशोमिये, प्लक्ष का निवेश अग्निशोमिये में असंभव है। ठीक है, इसको अध्याहार करके करेंगे तो प्लक्षम असंभवन, प्लक्ष जो है असंभव होते हुए, अब उसको यूं कहेंगे निवेशम अग्निशोमिय, यूं तो घटेगा नहीं, अग्निशोमिय में तो उसका निवेश करना नहीं है, तो निवेशम असंभवन फिर भी नहीं बनेगा। प्लक्षम अग्निशोमिय निवेश असंभव होता हुआ प्लक्षम अग्निशोमिय। चलो सवनीयम आनंतर्यात पशु यागत्वाच आलंबते इति, उदाहरण दे रहे हैं, यथा जामदग्न्य प्रयोगे पंचावत्तावरुद्धे निवेष्टुम अशक्यम चतुरवत्तम सावकाशत्वाद अन्यत्र निविशते एवं अन्यत्रापि इति। तो ये जो जामदग्नि प्रयोग बताया इन्होंने, जामदग्नि प्रयोगे, जामदग्नि अप्रयोगे, ये गोत्र है, पंच प्रवर के अंदर ये कथन है। ये जो पांच प्रवर होते हैं उनकी पंचावत्ता कही गई है, पांच बार अवदान करते हैं। यथा जामदग्नि प्रयोगे पंचावत्तावरुद्धे, उसमें पंचावत्ता अवरुद्ध की कर दी गई है, तो इसलिए निवेष्टुम अशक्यम चतुरवत्तम, तो चतुरवत्तता वहां पर निवेशित नहीं की जा सकती, इसलिए सावकाशत्वात अन्यत्र निवेशते, जहां सावकाश है वहां पर अन्य जगह चली जाएगी, एवं अन्यत्रापि ऐसे दूसरी जगह भी, यानी यहां पर भी ऐसा लग जाएगा। उत्तर पदार्थश्च बर्हिस्त्रिणी ही इकी मात्रा इति सौमिकस्य बर्हिश उपस्तरणार्थतया अवकल्पते। तो जो उत्तर शब्द है वो बर्हिस्त्रिणी ही, ये जो है ये सौमिक बर्ही के उपस्तरण के रूप में यहां पर संगत होगा। उत्तर शब्द जो है वो सौमिक बर्ही के उपस्तरण के, वो ऊपर से फिर बिछा देता है, उस तरह संगत लग जाएगा। तस्मात् सवनीयार्थम इति प्राप्ते ब्रूमः, इसलिए ये सवनीय पशु में ही होगी, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। इस पर सिद्धांति कहता है अवदानस तरणार्थम, अवदान स्तरणार्थम श्रूयते, जो अवदान है ये स्तरण के लिए कहा गया है। भाष्य समाने विषय बाध्यवादक भाव, अल्प विराम, बाध्यवादक भाव तो समान विषय में होता है, वो उसको बाधित करेगा, समान विषय है तो ही बाधेगा, भिन्न भिन्न है तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो समाने विषय बाध्यवादक भाव न च यह एक विषयता, न चे हईक विषयता, एक विषय तो यहां पर है ही नहीं, समान विषय नहीं है। अर्थांतर योगा भिन्न भिन्न प्रयोजनों से उनका प्रयोग होने से, कथम तस्मिन अवद्यति इति अवधानार्थम प्लाक्षम विधीयते। तो तस्मिन अवद्यति, ये जो कथन किया ऊपर, तो ये अवदान के लिए प्लाक्ष का कथन है, वो अवदान के लिए है तो अपनी जगह हो जाएगा। स्तरणार्थम विशेष विहितम अग्निशोमीय, और अग्निशोमीय में स्तरण के लिए विशेष कथन किया गया है, तेन भिन्नार्थत्वात्, एक स्तरण के लिए है एक अवदान के लिए है, तो तेन भिन्नार्थत्वात् अग्निशोमीय भी अवदान संभवात्, और अग्निशोमीय में भी चूंकि अवदान संभव है इसलिए तत्रैष निवेश प्लाक्षस्य, प्लाक्ष का अग्निशोमीय में ही निवेश होगा, स्तरण के लिए नहीं है ये प्राची, अवदान की दृष्टि से प्रयोजन भेद हो गया। पंचावत्त चतुरवत्तयो समान विषयत्वात्, और जो पूर्व पक्षी ने पीछे उदाहरण दिया था यथा शेषे यथा चतुरवत्ते, तो वो पंचावत्तता और चतुरावत्तता जो कही थी, जहां पंचावत्तता है वहां पर चतुरावत्तता नहीं आ सकती इस रूप में, उसका समाधान सिद्धांती कर रहा है कि पंचावत्त चतुर्वत्तयो समान विषयत्वात्, क्योंकि ये तो समान विषय वाले थे यानी एक विषय वाले थे, इसलिए पंचावत्तेन चतुर्वत्तम सावकाशत्वात् अन्यत्र नियते इति। तो पंचावत्त के द्वारा सावकाश चतुरावत्त अन्यत्र भेज दिया जाता है, यानी पंचावत्तता तो अनवकाश है इसलिए वो तो वही होगी, और चतुरावत्तता सावकाश है कहीं और जगह लग रही है, तो पंचावत्तता ने उसको जैसे कि दूसरी जगह भेज दिया कि आप तो वहां जाओ, आपको वहां अवकाश है ना, यहां क्यों आ रहे हो आप, तो इसलिए जो सावकाश है वो वहां पर घटेगा नहीं, निरवकाश जो होगा वो वहां पर अवश्य लगेगा, ये उसका समाधान कर, यानी दृष्टांत में भेद बताया कि ये वो बात यहां पर घटती नहीं है, वहां घटती है लेकिन यहां नहीं घटती, इसलिए वो दृष्टांत आपके पक्ष की पुष्टि नहीं करेगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओके।